أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم في بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا هر کله چې ابراهيم عليه السلام تو السلام بيت الله تعمیر کړو نوز ود الله رب العزت حکم کوي وازن بالناس بالحج او اعلان وکا په خلکو کې بالحج د پاره د حج حکم الله وکړو ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا چوز دی خلکو ته اعلان وکا د حج د پاره چې خلکو حج لراشه ابراهيم عليه الصلاه والسلام او فرمایل یا الله زما دا आवाज به سوک سو کوری د ټولې دنیا انسانانو ته به زما आवाज څنګه رسی الله رب العزت وته فرمایل فازن وعلينا البلاغ ته اعلان وکا رسول زمون کار دے ابراهيم عليه السلام تو سلام اعلان وکړو ايها الناس ان الله يأمركم بالحج او خلقو یقینا الله حکم کوي تاسو ته په ادا کولو د حج باندې او هغه اعلان د ابراهيم عليه الصلاه والسلام هر چا ته الله ورسولو او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي د چا روح چې لبیک ویلی وي د ابراهيم عليه السلام په دې اعلان باندې او پر حکم باندې نو هغه بزید حج د بیت الله د پاره او کچا نی ویلی نو هغه بنځي کچا یو پیر ویلی یو پیر بزی ک دو پیر ویلی دو پیر بزی ک لس پیر ویلی لس پیر بزی اوس بدن لګی چې زمونږ روح ویلی دی او کنه دی خو زمونږ امید دی چې انشاءالله چې ویلی به وي ځکه شوق او مینه د هر یو مسلمان وي نو وأذن فی الناس بالحج وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا اعلان وکا په خلکو کې بالحج د پاره د حج یأتوک رجالا رابشتاتا یأتوک رجالا رازی بتاتا رجالا پیدل والا کل زامرین په هر یو سر بی اوخ باندې یاتینا من کل فج نامیق رازی با دهر یو پلنی جوری لارنا وازن فی الناس بالحج یاتو کر رجالن رازی بتا تا پیدل والا کل زامرن او پہر یو سربی اخ باندی سو مطلب شو یعنی دا کال دا سر نب خلق تیارے شروع کئی او زان لا دا سورلے بندوبز بکئی او دا کال مخ کے نبے اوخ تیار کڑی بھی اوخ ب سر بکئی اغ اوخ اخ خوراک سکاک ب بکئی چی گخیری کال پس ب بدے باندے حج لزم او دا بیت اللہ شریف دیدار لبزم نزک وی چی سوک با پیادل رازی او سوک با پا سر بی اوخ باند رازی یعنی دا کال دا سر نبی تیاری شروع کردی وی او سم دا سی دا کال دا سر نبی تیاری شروع کردی وی اجی سی چی آج لبزم دا بیت اللہ دیدار لبزم خوچم گاون که قرآن بیانی گی و ال توزگار نده سلور پینزه لکه روپه شپگوه لکه روپه لگئی او ده رنگی ده کال ده سر نه اراده کدی وی و قرآن لی چرتم اراده و نکو چم گاون که قرآن بیانی گی چرتم ده قرآن لرانه و نزک اللہ رب العزت فرمائی یا اتو که رجالن رازی بتا تا پیدل و علا کل زامرین او پہری او سرب اوخ بنده اس بوئی کم چې د ټولو نه خج یازی پاغي کې بټی کټخلم یاتین من کل فج نامیق رازی بدوی یاتین رازی بدوی من کل فج نامیق د هر یو پلن جوړی لارینا د هر یو پلن جوړی لارینا سم مطلب شو د چار چاپیر نه برازی د هر طرف نه به خلق راځي عادل تا سڑی تا پتہ نلگی کلش دے لانشی حج لو ال تا پام او کی بیدہ بیت اللہ نا چھے تواف کی گی نا چھے دے بکیو گوری نا دا ہر ملک خلق بکی بھی تقریباً دا ہر ملک خلق بکی بھی سڑے حیران شی چراو گورا دا کم کم زین خلق را غدی واقع چی آگا اعلان دے ابراہیم علیہ السلام اللہ خلق و ترسولے لے ستاکار وی بیان کول دی ستاکار اعلان کول دی او اللہ وی زمون کار سرے اگر رسول دی لیشہدو منافع لہم اعلان خلقو تولیو کا لیشہدو منافع لہم دید پارا چی حاضر شی فائدو دیتا دید پارا لیشہدو منافع لہم دید پارا چی حاضر شی فائدو تا لہم چی دوید پارا دی اگر فائدہ سو چی یو منس پا یو لاک باندے یو منس پا یو لاک باندے یو نیکی پا یو لاک باندے نچی دا اگر فائدو تا اللہ وی دا خلق حاضر شی ذکو تیلانو کا ویسکر اسم اللہ او یاد کی نم دا اللہ یا یادی نم دا اللہ پی ایام معلومات پا غورز و مقررو کے ورز مقرر کمی ورز مقرر دا حج اغورز دا حج اغورز والفجر والیال العشر والشفع والوتر حل بی ذالک قسم لذی حجر نو ولیال العشر اغلس شپی د ذی الحجه تی مراد دی دا غا مقرر ورزی دی اغا موسم دا حج موسم دا حج خو دا شوال نشروع کی گی شوال ذی قعدہ و ذی الحجه شوال ذی قعدہ و ذی الحجه اس کا میاش تھا شابان شروع شو که شروع نشو اس رجب دے رجب بس شابان شابان بس بیا رمضان بیا بس شوال بیا ذی قعدہ بیا ذی الحجہ ذلحجہ کے حج کی. ندل تموئی لیشہدو منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, او یاد کی نم دا اللہ پاغ ورز و مقرر کے. علام رزقہم پاغ سبانی چھے رزق ورکڑے دے مونگ دویتا, من بہیمت الانعامی من بہیمت الانعامی داغ حلالو زناورنا, اکم چی حلال زناور دی چی اللہ وی داغی نسو کی قربانیو کی زمان نم پہ واخلی. حجیان چی لڑ شنو فائدے محاصل کی توافو نمو کی او دادا چی قربانیم پکیو کی. ویسکر اسم اللہ فی ایام معلومات علا ما رزقهم من بہیمت الانعام, یاد کی نم دا اللہ پاغ ورز و مقررو کی پس باندے پاغ سبانے چی رزق ورکڑے دے مونگ دویتا, من بہیمت الانعام داغ حلال زناورنا داغ خاص زناورنا. فکلو منہا نخرے دا دینا, اللہ وی خپلم تے خوڑیش قربانی کا دے اکڑا ناجی سے خپلم تے خوڑیش. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, او اخروے پہر یو نا امیدہ محتاج بانے. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, او اخروے دے لرا پنا امید ہر یو نا اخروے دے لرا پنا امید فقیر باندے. نا امید فقیر پہ جنے نا امید فقیر پہ جنے اگا فقیر چے سوال نکے نتبے پہ جنے پنا خو باندے. دیکھا تا تب پتہ ہی چیرے دیاری 200 روپے دا یا 300 روپے دا, او بچیم دی خزیم دا کوریم دا کرائے دے ندے با پدے کسا سکائی, بیماریم دا پکور کے دے با پدے 200 کسا سکائی. خودے چاہتا لاس ننی سی چانا سوال نکائی نچے ورکے نوم دل ورکا, اچھے کم سوال کئی اغیل مور کو بلو یوزے کی ولانم یو سوالگری خزر آگا نو سوال یو کنا دکاندار والا سور کرن نو چووتا نو خیرے ہوتا ہو کی ما ہو رہی دا نو ما غتن تا علم مور کو ولا میں دا سی قسم خلق رازی نو مور کو وی ولی میں خیرے کئی زکا دا خود دوی اپختانوی وی دا کاری رویشہ گرزے دا لینے دا ردوی یو پیشہ دا یو قسم دا یو عادت جوڑ شوئے دے دیل مور کو اکم چی نغواڑی نو اغل ورکا اغل زیاد حاجت مند دے امو توستو یہ لکنا چی فقیر دے او اسے تم آتو آیا سار ٹیم گرے چوک تو اوز خلق ناستی مزدور کار کا دیر مزدوران ناستی نظر واچوا یو کس دو تیرا پاسو او سیٹ تے بوزا اسی مثال کا زر روپے امداد دے وسرو کو او داتن کور تلانڈ شی اور ازان سر سیو سی کور کے دے سوک تبوزو کی چے دا چرتو نوی بجیر دا سی یو تن راغلے و ما سر امداد اوکو نو کپا دغا ٹیم کے دے دا زڑن دعا تا تو کی دے دا بچی خزے او دے اللہ بستا پا حق کی قبلی کنا بے قبلی سو آئیتا سو قبلی بے کنا بے قبلی شک پا کشتا رچا خدا بسوک کئی مون خواہو چی خیراتم نی کڑے او دیگونم نی چڑھو کڑے او لینڈ کروزر او پراڈو کی او پریمیو کی او تا خلق نی راغلے نا بلا سا خیراتی او اگر بس خون کر دا غدیت دلور کا دا اس زکاة او باسی خلق دا رمضان نا مخ کے 24 تو سوک او باسی نچے زکات تی اویس تو یا سات زکات بورکے معاہد لخا پا مشرک بانے زکات نکی کی چې د وطن عقیده د شرک ده او غله د زکات ورکو نو یان ساته اون شوه بیا ورکې. دا د فقهاو مسله ده. موحد له زکات ورکې اوس موحدین پی جندل بسنګي په خپل ملګرو کې وګورو. ستا په ملګرو کې بداسې غریبانانی تا ته به پته خو یان ساته هغه سوال نه کوي د چانه ته وسره امداد نه کوي او بل وسره نه کوي او بل ملګری وسره نه کوي نو څوک به وسره کوي. زمو ستا ملګری دی نو خدای مګه که سبا چاته لاس ونیولو د محتاجۍ د وجې نو مو تا به خفه کیږو که نه به خفه کیږو نو که وسره امداد کا. خپلو خپلوانو کې دی غریبانان دي، تروریان دي غریبانان دي، ماماگان دي غریبانان دي، نور خپل خپلوان دي غریبانان دي، خو یا ساده چې عقیده ټیک دا غیله ورکه بس. اول امداد خپل خپلوانو سره وکا، دا غی نه پس یارانو دوستانو سره وکا. نو هغه نا امید فقیر چې هغه غواړي نه چانه نو الله وی داغه سره امداد وکا. وات عمل بائس الفقیر او اخره وی دی لرا په نا امید فقیر باندې چې کوم غواړي نه نو هغه سره امداد وکا ورکا ور همون چنن کوم غواړي نه نو هغه نه ورکو او چې کوم غواړي نو هغه ورکو او سمره ورکو پنجا سمره ورکو خ زکات به بکیږي خدای نو ورکي او یا صادق یو تن تاله زکات درکولو او تا ته ویل چې را داواله نو که تخپلا صاحب استطاعت اینو یا ساده زکات تلاس منی سوی نالو. تیر کال تقریبا دغه 63,000 روپې نو که یو تن سره د دومره روپو برابر سونه وي یا دومره روپے رد سره موجود نو په زکات نه کیږي. اوس که یو تن ته پته نی او تا سره دومره پیسې وي او عزت غریب دی نو که تاله درکول نو یا ساته که تا سره 60,000-70,000 روپے وي نو می اخلا یا ندې برابر سونه سره زر سپین زر تا سره ای نو می اخلا و یاره په ما باندې نه کیږي. اوس دانه چې تا سره 2-3 لک روپے نقد پرتی دی او تاله څوک زکات درکوي او ته بیا هم واخلي او په خندا شي نو دا هغه دم خراب کو ځان دم تبا کو. دې خبرو ته سوچ وکړه. او بل دانه چې دومره یو تن له نشي ورکولې چې هغه په صاحب استطاعت وګرځي. اوس دانه چې یو تن له 50,000 روپۍ زکات ورکا نو خبره ټیک ده سکار به پی روان شي خو یا ساته دومره پیسې نشي ورکولې چې هغه په صاحب استطاعت شي چې 60,000-70,000 غسر راغ نو به خپل زکات ورکړي. اور یہ مسئلہ جوڑا کہ وہی مدرسو بہن ام زکات کیگی او فتوی ولا جوڑا کہ کراچی کی سبے تو من لی کر کراچی کی ولا فتوی جوڑا کا ہر یو ممبر ناشتے او کتاب بنی ولی او دار دی کتاب کی لکھ پلان کی مفتی سے بلی کری تھی کہ بہ مدرسہ بہن زکات کیگی او زکات دازی کیگی جو مدرسہ مقروض ہے قرضداری بھی نوی بیا پی کی گی احران بش زبا پا 2 کروڑ روپے بانے باہر کور بیا کم گلبار کے یا پایت آباد کی پا 2 کروڑ بنگلہ با بیا کم او زبا واق لم نزق قرضداری شم کرن ما زبا پیسی نیشتا کرن ما پا خپل نم کو زوتیم چی کال کی با پیسی در کوم زا او نخل کو تبایم چی روڑے زکات لگ زم مقروزیم ز قرضدار مو په قرضداری زکات کیږي روړی جای شو. او استاد محترم فرمای وای تا ته څه ضرورت ده مدرسې چې تا جوړو نه. الله ویلی که پیغمبر ویلی چې مدرسه جوړه کا کم زی ویلی مدرسې جوړول خو د یهودو کارو. ابراهیم علیه السلام مدرسه جوړه کړې ده که جماعت جوړ کړې بیت الله مدرسه وکړه جماعتو. نبی علیہ الصلات والسلام جماعت جوڑ کڑے ہو کا مدرسے جوڑ کڑے ہو مسجد نبوی و مسجد قبا جمعاتونو وو که مدرسی وی جمعات جوڑ که مدرسه ما جوڑه او چه وستی کی گی نو پخپلو پیسو جوڑ که چه وستی نکی گی نو ما جوڑه استاجی ریکور که کار که دو ملگرو ویل انفاق نبی ورکو استاجی ویل چه کل دو ما وست نکی گی نو زبی بیا پریدم پاغذی که بیا پریدم چه بن نور وست می نکی گی او چه وست می کی گی نو زی پخپلو پیسو جوڑو آغا چه تیار سی پخپلو پیسو کرد لکھاوی جی زما وس کی گی نو بے کم چنمی کی گی نو سا ضرورت تے جکو میں دے با زان مقروض کی زان با قرضداری کی پا زور باندی اوی با یرا پا قرضداری زکاة کی گی روڑے روڑے نو دیڑو ڈکی گی نا روڑے او روڑے یو لاک یو نیم لاک پیو لگئی نو دسے دو بیتا لانڈ شی نو آل ترا گنڈی کی نو دا غزین بیا لانڈ شی سعودی تا نو عمرم پا کیو کیو دا غزین پا روجہ کی زکاتو نراغون کیو نو بیا رازی نو دلتا پیلین کروزر یا پریمیو واقع لیو گرزی پا کیو راغون دی دا چاپ نم کی او مزی پی سوک کئی نو خبرم دی پوری کولا و اطعم البائس الفقیر او اخروی دی لرپ نومیدہ فقیر باندی چی کم غواڑی نو محتاج رے نو یا ساتا غصر امدادو کم نور بنشاءاللہ بیا وایوم.